लगते तो हो तुम अजनबी, पर अजनबी तुम लगते नहीं। लगते तो हो तुम अजनबी, पर अजनबी तुम लगते नहीं। जाने कैसा ये एहसास है, जब से नजरों के तू पास है लगते तो हो तुम अजनबी, पर अजनबी तुम लगते नहीं। जाने कैसा ये एहसास है, जब से नजरों के तू पास है, तू पास नहीं। जाने कैसा ये